नजरों से तुझको बचाऊं, दुनिया की नजरों से तुझको बचाऊं, रूपमती आ तुझको दिल में बसाऊं, रूपमती आ तुझको दिल में बसाऊं। नजरों से तुझको बचाऊं, दुनिया की नजरों से तुझको बचाऊं, रूपमती आ तुझको दिल में बसाऊं, रूपमती आ तुझको दिल में बसाऊं। मधुबन की सारी खुशबू चुरा के आई कहाँ से फूलों की रानी, मुखड़े पे तेरे चंदा की आभा, खिलते गुलाबों जैसी जवानी। सपनों की दुल्हन मैं तुझको बनाऊं, सपनों की दुल्हन मैं तुझको बनाऊं, रूपमती आ तुझको दिल में बसाऊं।